Nu s-au împlinit 3 ani de la întoarcerea primului contingent și peste o duzină de veterani fuseseră victimele unei morți violente. Din diverse cauze, unii pieriseră în încăierări fără rost la puțină vreme de la sosirea lor în țară. Unul a fost înjunghiat într-o ceartă, fiindcă a pus la nesfârșit un cântec la tonomatul dintr-o cârciumă. Sergentul Cantor, care își onorase numele cântând și acompaniindu-se la chitară în clipele de răgaz ale războiului, a fost împușcat la doar câteva săptămâni după ce s-a întors. Alt veteran a fost de asemenea înjunghiat în Bogota și pentru a putea fi înmormântat a fost nevoie să se facă o chetă printre vecini. Angel Fabio Goes, care își pierduse în război un ochi și o mână, a fost ucis de 3 necunoscuți care nu au fost prinși niciodată. Îmi amintesc de parcă ar fi fost ieri că stăteam și scriam ultimul capitol al seriei de reportaje când a sunat telefonul de pe biroul meu și am recunoscut pe moment vocea radioasă a Martinei Fonseca. Alo? Mi-am lăsat baltă articolul la jumătatea paginii, cu inima bătând să-mi spargă pieptul și am traversat bulevardul ca să mă întâlnesc cu ea la Hotelul Continental după 12 ani de când n-am mai văzut-o. N-a fost ușor să o recunosc din pragul ușii printre celelalte femei care luau masa de prânz în restaurantul Arhiplin până când nu mi-a făcut un semn cu mănușa. Era îmbrăcată cu același gust atât de al ei ca totdeauna, cu un mantou de piele întoarsă, o vulpe învechită pe umăr și o pălărie de vânător, iar anii începeau să îi se observe din plin pe fața ca o prună zbârcită de soare și în ochii stinși, iar toată ființa ei părea micșorată de primele semne ale unei bătrâneți nedrepte. Amândoi am fost nevoiți să recunoaștem în sinea noastră că 12 ani însemnau mult la vârsta ei, dar ne-am făcut că nu-i luăm în seamă. În primii ani petrecuți la Barranquilla, am încercat să-i dau de urmă până când am aflat că trăia în Panama, unde vaporeanul ei era pilot pe canal, dar nu din orgoliu, ci din timiditate n-am abordat subiectul. Cred că luase masa cu cineva care o lăsase singură ca să ne putem întâlni. Am băut fiecare câte 3 cești ucigătoare de cafea și am fumat împreună o jumătate de pachet de țigări tari, căutând pe bâșbâite drumul spre a sta de vorbă fără cuvinte, până când și-a luat inima în dinți și m-a întrebat dacă mă gândisem vreodată la ea. Doar atunci i-am spus adevărul. Nu uitasem niciodată, dar despărțirea de ea fusese atât de brutală că mi-a schimbat felul de a fi. Ea a fost mai indulgentă decât mine. Nu uit în veci că ești ca un fiu pentru mine. Îmi citise articolele din ziar, povestirile și singurul roman și mi-a vorbit despre ele cu o perspicacitate lucidă și înverșunată care putea izvorâ numai din dragoste sau din dispreț. Totuși, eu n-am mai făcut altceva decât să mă feresc de capcanele nostalgiei cu lașitatea meschină de care suntem în stare doar noi bărbații. Când am reușit în sfârșit să mă destind, m-am încumetat să o întreb dacă avusese copilul pe care și-l dorea. Da, spuse ea bucuroasă, acum termină școala primară. Negru ca tatăl lui? Am întrebat cu micimea sufletească proprie geloziei. Ea a făcut apel la bunul simț obișnuit. Alb ca maică sa, spuse. Dar tatăl n-a plecat de acasă cum mă temeam eu, ci s-a apropiat și mai mult de mine. Și, văzându-mi tulburarea evidentă, îmi confirmă cu un zâmbet mortal. Nu-ți face griji, ia-l lui și pe deasupra 2 fete atât de asemănătoare de parcă ar fi una și aceeași. S-a bucurat că venise, a mai depănat niște amintiri care n-aveau nicio legătură cu mine și am avut vanitatea să cred că aștepta de la mine un răspuns mai intim. Dar, ca toți bărbații, m-am înșelat în ceea ce privește timpul și locul. S-a uitat la ceas când am comandat a 4-a cafea și alt pachet de țigări și s-a ridicat pe neașteptate. Ei bine, dragul meu, sunt fericită că te-am văzut, spuse. Și încheie. Nu mai suportam să te citesc atâta fără să știu cum ești. Și cum sunt? A, nu, râse din suflet. Asta n-ai să știi niciodată. Numai când mi-am venit în fire în fața mașinii de scris, mi-am dat seama cât de mult am tânjit întotdeauna după ea și ce cumplită a fost groaza care m-a împiedicat să rămânem împreună pentru tot restul vieților noastre. Aceeași groază deprimantă pe care am mai simțit-o adesea din ziua aceea când a sunat telefonul. Noul an 1955 a început pentru ziariști la 28 februarie cu știrea că 8 marinari de pe distrugătorul Caldas al Marinei Naționale căzuseră în mare și dispăruseră în timpul unei furtuni, când nu mai erau decât 2 ore până la Cartagena. Distrugătorul ridicase ancora cu 4 zile în urmă de la Mobile, Alabama, după ce stătuse acolo câteva luni pentru o reparație reglementară. În vreme ce redacția în plen asculta cu sufletul la gură primul buletin de știri transmis la radio despre dezastru, Guillermo Cano s-a întors spre mine cu scaunul lui rotitor și m-a fixat lung, gata să-mi dea un ordin. Și José Salgar, în trecere spre ateliere, s-a oprit în dreptul meu cu nervii întinși la maximum după ce auzise știrea. Eu mă întorsesem de un ceas de la Barranquilla, unde culesesem informații despre eterna dramă de la Bocas de Senisa și tocmai începeam să mă întreb la ce oră pleacă următorul avion spre coastă, ca să pot scrie în premieră despre cei 8 naufragiați. Însă, în curând a reieșit clar din buletinul transmis că distrugătorul va sosi la Cartagena la 3 după amiaza, fără să fi recuperat trupurile celor 8 marinari înnecați. Guillermo Cano se dezumflă. Ce chestie, Gabo, îmi spuse. Ni s-a dus pe apa sâmbetei știrea senzațională. Dezastrul a fost redus la o seamă de buletine oficiale, iar informația s-a transmis cu onorurile de rigoare pentru cei căzuți în timpul serviciului și nimic mai mult. Totuși, la sfârșitul săptămânii, Marina a dezvăluit că unul dintre ei, Luis Alejandro Velasco, reușise să ajungă epuizat la o plajă din Urabá, suferind de insolație, dar recuperabil, după ce rămăsese 10 zile în derivă pe o plută fără vâsle, fără mâncare și fără apă. Am fost cu toții de acord că ar putea fi reportajul anului dacă reușeam să-l vedem singur, chiar și numai pentru jumătate de oră. N-a fost cu putință. Marina l-a ținut ascuns până când avea să se refacă la spitalul naval din Cartagena. Acolo a intrat câteva minute la el un redactor abil de la El Tiempo, Antonio Montagna, care s-a strecurat în spital deghizat în medic. Judecând însă după rezultate, n-a izbutit să obțină de la naufragiat decât niște desene cu creionul care arătau poziția în care se afla pe vapor când a fost doborât de furtună și niște declarații incoerente din care reieșea limpede că i se ordonase să nu povestească nimic. Dacă aș fi știut că e ziarist, l-aș fi ajutat, a declarat Velasco după câteva zile. Când și-a revenit și tot sub ocrotirea Marinei, a dat un interviu corespondentului la Cartagena al ziarului nostru, Lasides Orozco, dar acesta n-a reușit să ajungă unde voiam noi pentru a afla cum de o rafală a putut să producă o asemenea catastrofă cu 7 morți. Într-adevăr, Luis Alejandro Velasco asculta de un ordin extrem de categoric care îl împiedica să se miște sau să se exprime liber, chiar și după ce a fost dus acasă la părinți la Bogota. Toate aspectele tehnice sau politice ne-au fost rezolvate cu abilitate cordială de locotenentul de fregată Guillermo Fonseca, însă tot atât de elegant, acesta a eludat date esențiale pentru aflarea singurului lucru care ne interesa pe atunci și anume adevărul despre această aventură. Numai spre a câștiga timp, a scris o serie de note despre întoarcerea naufragiatului la casa părintească, atunci când însoțitorii lui în uniformă m-au împiedicat încă o dată să stau de vorbă cu el, în vreme ce îl autorizau să dea un interviu searbăd unui post de radio local. Atunci ne-a fost limpede că aveam de-a face cu maestrii în arta oficială de a minimaliza evenimentul și pentru prima oară m-a tulburat ideea că ascundeau opiniei publice ceva grav legat de catastrofă. Astăzi îmi aduc aminte că era mai curând un presentiment decât o bănuială. Era un martie cu vânt înghețat, iar burnița prăfoasă îmi făcea și mai grea povara remușcărilor. Înainte de a-mi face apariția în sala redacției copleșit de înfrângere, m-am refugiat la hotelul Continental de alături și am comandat o băutură dublă la teșgheaua barului solitar. Stăteam și obeam cu sorbituri încete, fără să-mi scot de pe mine pardesiul gros de ministru, când am auzit o voce foarte dulce susurându-mi aproape de ureche. Cel ce bea singur, moare singur. Domnul să te audă frumoasă, am răspuns cu sufletul la gură, încredințat că era Martina Fonseca. Vocea a lăsat în aer o adiere proaspătă de gardenii, dar nu era ea. Am văzut-o ieșind pe ușa turnantă și dispărând cu umbrela galbenă de neuitat pe bulevardul noroit de ploaie. După a doua băutură, am traversat și eu bulevardul și am ajuns în sala redacției cu avântul dat de alcool. Guillermo Cano m-a văzut intrând și a slobozit un strigăt vesel către toți. Să vedem ce bombă ne aduce marele Gabo. I-am răspuns cu mâna pe inimă. Nici măcar un pește mort. Atunci mi-am dat seama că glumeții necruțători din redacție începuseră să țină la mine când m-au văzut cum trec în tăcere târându-mi pardesiul ud-luarcă și nu l-a lăsat inima pe niciunul să înceapă cu obișnuitele fluierături în batjocură. Luis Alejandro Velasco s-a bucurat mai departe de gloria lui reprimată. Mentorii nu numai că îi îngăduiau, ci îi și încurajau tot soiul de perversiuni publicitare. A primit 500 de dolari și un ceas nou pentru a povesti la radio că al lui rezistase cu bine vitregiilor vremii. Fabrica de tenis i-a plătit 1000 de dolari ca să spună că ai lui erau atât de rezistenți că nu i-a putut distruge ca să aibă ceva de pus în gură. În aceeași zi rostea un discurs patriotic, se lăsa sărutat de o regină a frumuseții și se arăta orfanilor ca pildă de patriotism. Începeam să-l uit în ziua memorabilă în care Guillermo Cano m-a anunțat că se afla în biroul lui, dispus să semneze un contract ca să-și povestească aventura în întregime. M-am simțit umilit. Nu mai e doar un pește mort, ci și stricat, i-am spus. Pentru prima și singura dată am refuzat să fac pentru ziar ceva ce mi-intra în atribuții. Guillermo Cano s-a resemnat în fața realității și l-a expediat pe naufragiat fără explicații. Mai târziu mi-a povestit că, după ce acesta a plecat din biroul lui, începuse să cugete fără a reuși să-și explice lui însuși de ce procedase așa. Atunci i-a cerut portarului să îl trimită înapoi pe naufragiat și m-a sunat să-mi aducă la cunoștință pe un ton categoric că îi cumpărase drepturile în exclusivitate pentru povestirea completă. Nu era prima oară și n-avea să fie nici ultima când Guillermo stăruia în privința unui caz pierdut și până la urmă se dovedea că avea dreptate. L-am avertizat de primat, dar cât se poate de politicos, că voi face reportajul numai din obediență profesională, dar că nu-l voi semna. Fără să-mi fie imaginat, a fost o hotărâre luată la întâmplare, însă îndreptățită pentru reportajul acela, căci mă obliga să povestesc totul la persoana întâi a protagonistului, în felul lui și cu ideile lui, semnând cu numele său. Mă feream astfel de orice alt naufragiu pe uscat. Cu alte cuvinte, avea să fie monologul lăuntric al unei aventuri solitare, întocmai așa cum s-a petrecut, cum o plăsmuise viața. Hotărârea a fost miraculoasă, căci Velasco s-a arătat a fi un om inteligent, cu o sensibilitate și bună creștere de neuitat și cu un simț al umorului la momentul și locul potrivit. Toate acestea subordonate din fericire unui caracter de om dintr-o bucată. Interviul a fost lung, am anunțit, pe parcursul a 3 săptămâni întregi istovitoare și l-am făcut știind că nu avea să fie publicat direct așa, ci prelucrat după alte reguli, cele ale reportajului. L-am început cu puțină reavoință, încercând să-l fac pe naufragiat să se încurce în contradicții ca să-i descopăr adevărurile tăinuite, dar m-am încredințat curând că nu existau. N-a fost nevoie să forțez nimic, totul părea un fel de plimbare pe o pajiște cu flori, având suprema libertate de a le alege pe cele preferate. Velasco sosea punctual la 3 după amiaza la biroul meu din redacție, revedeam împreună notele din ajun și continuam în ordine cronologică. Eu scriam în cursul nopții fiecare capitol pe care mi-l povestea și se publica în după amiaza zilei următoare. Ar fi fost mai ușor și mai sigur să scriu de la început aventura completă și să o public după ce o revedeam, verificându-i temeinic toate amănuntele, dar nu era timp. Subiectul își pierdea din actualitate cu fiecare minut și orice altă știre senzațională îl putea împinge în uitare. Nu foloseam magnetofon, se inventaseră de curând și cele mai bune erau la fel de mari și de grele ca o mașină de scris, iar banda se încurca mereu ca niște tăiței. Simpla transcriere era o adevărată bravură. Chiar și astăzi știm că magnetofonul e foarte folositor spre a-ți aminti, dar nu trebuie neglijat niciodată chipul interlocutorului care poate spune mult mai multe decât vocea lui și uneori tocmai contrazicând vorbele. Am fost nevoit să mă conformez cu metoda de rutină de a lua notițe în caiete de elev, dar mulțumită acesteia, cred că nu mi-a scăpat niciun cuvânt și nicio nuanță și am putut ajunge la o înțelegere tot mai profundă. Primele două zile au fost grele, fiindcă naufragiatul voia să povestească totul odată. Am învățat însă foarte curând, ținând seama de ordinea și de sfera de cuprindere a întrebărilor mele și mai ales din propriul instinct de povestitor și din ușurința înnăscută de a înțelege mecanismul profesiunii. Pentru a-l pregăti pe cititor înainte de a-l arunca în apă, am hotărât să începem povestirea cu ultimele zile petrecute de marinar la Mobile. Am mai convenit apoi să nu terminăm cu momentul în care ajunge să pășească pe uscat, ci când sosește la Cartagena în aclamațiile mulțimii, adică în punctul în care cititorii puteau urmări de la sine firul narațiunii în temeiul datelor deja publicate. Aceasta ne-a dat 14 capitole pentru a menține suspansul timp de 2 săptămâni. Primul s-a publicat la 5 aprilie 55. Ediția din El Spectador, precedată de anunțurile la radio, s-a epuizat în doar câteva ceasuri. Nucleul exploziv al povestirii a apărut a treia zi, când ne-am hotărât să dezvăluim adevărata cauză a dezastrului, care, după versiunea oficială, fusese o furtună. În căutarea unei precizii cât mai mari, i-am cerut lui Velasco să povestească totul de-a fi rapăr. El era de acum atât de familiarizat cu metoda noastră comună că i-am zărit în ochi o străfulgerare ștrengărească înainte de a-mi răspunde. Problema e că n-a fost furtună. Au fost într-adevăr cam 12 ore de vânt puternic specifice zonei în acea perioadă a anului, care nu fusese luate în calcul de către cei răspunzători de călătorie. Înainte de a se ridica ancora, echipajul a primit banii corespunzători mai multor salarii întârziate și i-au cheltuit în ultimul moment pe tot felul de aparate de uscasnic. A fost ceva atât de neprevăzut că nimeni nu s-a alarmat când n-au mai încăput în spațiile din interiorul vaporului și au fost nevoiți să lege pe punte cutiile mai mari, frigidere, mașini de spălat, radiatoare. O încărcătură interzisă pe un vas de război și într-o cantitate care a ocupat spațiul esențiale de pe covertă. S-a crezut poate că nu era cazul să se arate prea riguroși în privința unei călătorii care nu avea caracter oficial și care dura mai puțin de 4 zile și în plus previziunile meteorologice erau iar excelente. Câte asemenea călătorii nu se mai făcuseră și vor continua să se facă fără să se întâmple nimic. Nenorocul tuturor a fost că niște vânturi abia o idee mai puternice decât cele anunțate au făcut ca marea să se zvârcolească pe un soare splendid și vaporul să se încline mult mai tare decât era prevăzut, rupând funiile încărcăturii prost depozitate. De n-ar fi fost un vas marinăresc atât de încercat cum era Caldas, s-ar fi dus negreșit la fund, dar 8 dintre marinarii de gardă pe covertă au căzut peste bord, astfel încât cauza principală a accidentului n-a fost furtuna, cum insistaseră sursele oficiale încă din prima zi, ci ceea ce a declarat Velasco în reportajul său, încărcătura excesivă cu aparate de uscasnic prost depozitate pe coverta unui vas de război. Alt aspect care fusese ascuns se referea la bărcile aflate la îndemâna celor care au căzut în mare, Velasco fiind singurul care a reușit să se salveze. Se presupune că la bord trebuiau să existe 2 tipuri de bărci reglementare ce au căzut odată cu ei, din plută și din pânză de vele, lungi de 3 metri și late de 1,5 metri, cu o platformă de siguranță în mijloc și prevăzute cu alimente, apă potabilă, vâsle, trusă de prim ajutor, ustensile de pescuit și de navigat și o Biblie. În condițiile acestea, 10 persoane puteau supraviețui chiar 8 zile fără ustensilele de pescuit, însă pe Caldas existau și niște plute mai mici, fără niciun fel de dotări. Conform celor povestite de Velasco, a lui a fost dintre acestea din urmă. Întrebarea care va rămâne veșnic fără răspuns este câți dintre cei 7 marinari au reușit oare să ajungă la bărcile celelalte care nu i-au dus nicăieri. Acestea au fost, de bună seamă, motivele cele mai importante care care au făcut să se întârzie atât cu explicațiile oficiale ale naufragiului, până când autoritățile și-au dat seama că se aflau într-o situație fără ieșire, deoarece ceilalți membri ai echipajului erau deja pe la casele lor, povestind toată istoria în întreaga țară. Guvernul a insistat până la sfârșit cu versiunea furtunii și a făcut-o oficială prin declarații categorice într-un comunicat solemn. Cenzura nu a ajuns atât de departe încât să ne interzică publicarea capitolelor următoare. Velasco, la rândul lui, s-a menținut cât a putut într-o ambiguitate reală și nu s-a aflat niciodată că s-ar fi exercitat presiuni asupra lui ca să nu dezvăluie adevărul, nici nu ne-a cerut și nici nu ne-a împiedicat să-l spunem. După al cincilea capitol, ne gândiserăm să reedităm primele patru, răspunzând solicitărilor cititorilor care voiau să colecționeze povestirea completă. Don Gabriel Cano, pe care nu-l mai văzuserăm prin redacție în zilele acelea frenetice, a coborât din hulubăria lui, a venit drept la biroul meu și m-a întrebat: ia spune-mi, Tizule, câte capitole o să aibă naufragiul? Ne aflam cu povestirea la ziua a șaptea, când Velasco mâncase o carte de vizită drept unică hrană de care dispunea și n-a putut să-și distrugă pantofii mușcându-i pentru a avea ceva de mestecat. Așa că ne mai lipseau încă 7 capitole. Don Gabriel a fost scandalizat. Nu, Tizule, nu, replică el încordat. Trebuie să fie cel puțin 50 de capitole. I-am spus argumentele mele, dar ale lui se întemeiau pe faptul că tirajul ziarului era pe punctul de a se dubla. După calculele lui, putea atinge o cifră fără precedent în presa națională. S-a improvizat un comitet de redacție, s-au studiat toate detaliile economice, tehnice și jurnalistice și s-a stabilit o limită rezonabilă de 20 de capitole, adică 6 în plus față de cele prevăzute. Cu toate că semnătura mea nu figura în capitolele publicate, metoda de lucru îmi fusese recunoscută și într-o seară în care m-am dus să-mi fac datoria de critic de film, s-a stârnit în holul cinematografului o discuție animată despre relatarea naufragiului. Majoritatea erau prieteni cu care făceam schimburi de idei prin cafenelele din jur după vizionarea filmului. Părerile lor mă ajutau să mi le clarific pe ale mele pentru cronica săptămânală. Cu privire la naufragiat, dorința generală, cu foarte puține excepții, era ca poveste să se lungească atât cât era cu putință. Una dintre aceste excepții a fost un bărbat matur și arătos, cu un pardesiu splendid, din păr de cămilă și cu joben, care, după ce am ieșit de la cinematograf, m-a urmărit 3 străzi pe când mă duceam singur spre ziar. Îl însoțea o femeie foarte frumoasă, la fel de elegantă ca el, și un prieten mai puțin impecabil. Și-a scos pălăria salutându-mă și s-a prezentat cu un nume pe care nu l-am reținut. Mi-a spus de-a dreptul că nu putea fi de acord cu reportajul naufragiatului pentru că făcea jocul comunismului. I-am explicat, fără să exagerez prea mult, că eu nu eram decât cel care transcria o povestire spusă chiar de protagonist. Însă el avea ideile lui și credea că Velasco era un spion în serviciul URSS-ului, infiltrat în forțele armate. Am avut atunci intuiția că stăteam de vorbă cu un înalt ofițer din armată sau din marină și m-a entuziasmat ideea unei clarificări, dar se pare că el nu voia decât să-mi spună treaba asta. Și nu știu dacă dumneavoastră sunteți conștient sau nu, mi-a zis, dar oricum faceți un deserviciu țării în favoarea comuniștilor. Superba lui soție a schițat un gest alarmat și a încercat să-l ia de braț, implorându-l în șoaptă: te rog, Rogelio. El termină ce avea de spus cu aceeași prestanță cu care începuse. Credeți-mă, vă rog, că îmi permit să vă spun asta din admirația pe care o simt pentru ceea ce scrieți. Mi-a dat din nou mâna și s-a lăsat dus de soția îngrijorată. Însoțitorul lor, surprins, n-a apucat să-și ia rămas bun. A fost primul dintr-o serie de incidente care ne-au făcut să ne gândim serios la riscurile străzii. Într-o cârciumă sărmană, în spatele sediului ziarului, care îi servea pe muncitorii din zonă până în zori, 2 necunoscuți încercaseră cu câteva zile în urmă o agresiune nejustificată împotriva lui Gonzalo González, care stătea și își bea acolo ultima cafea din noaptea aceea. Nimeni nu înțelegea ce motive puteau avea împotriva omului celui mai pașnic din lume, în afară de faptul că îl confundaseră cu mine datorită purtărilor și felului de a ne îmbrăca specifice celor de pe coasta Caraibilor și celor 2 G din pseudonimul lui Gog. În orice caz, serviciul de securitate de la ziar m-a avertizat să nu ies singur noaptea în orașul care devenea tot mai primejdios. Eu, dimpotrivă, eram atât de încrezător că mă duceam pe jos până la apartamentul meu când îmi terminam programul. În zorii uneia dintre zilele acelea tensionate, am simțit că-mi sosise ceasul când s-a pornit grindina de cioburi provocată de o cărămidă aruncată din stradă în fereastra dormitorului meu. Era Alejandro Obregón, care își pierduse cheile și nu găsise niciun prieten treaz și nici loc la vreun hotel. Obosit să tot caute unde să doarmă și să încerce la soneria mea stricată, și-a rezolvat problema cu o cărămidă de la șantierul de alături. Abia dacă m-a salutat ca să nu mă trezească de tot când i-am deschis ușa și s-a trântit cu fața în sus, dormind direct pe jos până a doua zi la prânz. În bulzeala celor care voiau să cumpere jurnalul chiar în poarta clădirii unde și-avea sediul El Spectador, înainte de a se vinde în stradă, era tot mai mare. Angajații din centrul comercial zăboveau până puteau să-l cumpere și citeau apoi capitolul în autobuz. Cred că interesul cititorilor a început din motive umanitare, a continuat din pricini literare și la urmă din considerente politice, dar a fost întreținut mereu de tensiunea interioară a relatării. Velasco mi-a povestit episoade pe care le-am bănuit a fi inventate de el și le-a găsit semnificații simbolice sau sentimentale, cum ar fi cel cu primul pescăruș care nu voia să plece de pe plută. Episodul cu avioanele era povestit de el de o frumusețe cinematografică. Un prieten navigator m-a întrebat cum de cunoșteam atât de bine marea și i-am răspuns că nu făcusem altceva decât să transcriu în tocmai observațiile lui Velasco. De la un anume punct, n-am mai avut nimic de adăugat. Comandamentul marinei nu s-a manifestat la fel. Puțin înainte de sfârșitul seriei, a adresat ziarului o scrisoare de protest că judecase prin optica omului de pe uscat și într-un mod lipsit de eleganță o tragedie ce se putea întâmpla oriunde existau unități navale. În pofida doliului și a durerii încercate de 7 respectabile familii columbiene și de toți oamenii din marină, spunea scrisoarea, nu ați pregetat să publicați foiletonul unui cronicar neofit în materie, împânzit de cuvinte și concepte ilogice și care n-au nicio legătură cu terminologia tehnică puse în gura norocosului și vretnicului marinar care, plin de curaj, și-a salvat viața. Ca atare, Marina a solicitat intervenția Serviciului de Informații și Presă a Președinției Republicii pentru ca acesta să autorizeze, cu ajutorul unui ofițer din Marina, materialele referitoare la incident care s-ar mai publica în viitor. Din fericire, când a sosit scrisoarea, eram la penultimul capitol și am putut să ne facem că nu s-a întâmplat nimic până săptămâna următoare. Ca măsură de prevedere pentru publicarea finală a textului complet, îi cerusem naufragiat să ne ajute cu lista numelor și adreselor altor colegi de-ai lui care aveau aparate de fotografiat și aceștia ne-au trimis o colecție de poze făcute în cursul călătoriei. Erau de tot felul, dar majoritatea înfățișau grupuri pe covertă, iar în fund se vedeau cutiile cu articolele de uz casnic, frigidere, radiatoare, mașini de spălat, cu mărci renumite de fabricație. Această șansă ne-a fost de ajuns ca să putem desminți la rândul nostru mințirile oficiale. Reacția guvernului a fost neîntârziată și categorică, iar vânzările suplimentului au depășit toate precedentele și pronosticurile. Însă Guillermo Cano și José Salgar, de neînvins, n-aveau pe buze decât o întrebare. Și acum ce naiba o să facem? În momentul acela, amețit de glorie, n-aveam răspuns. Toate subiectele mi se păreau banale. După 15 ani de la apariția relatării în El Spectador, editura Tusquets din Barcelona a publicat-o într-un volum cu coperte aurite care s-a vândut ca pâinea caldă. Îmboldit de spiritul dreptății și de admirația pentru marinarul erou, am scris la sfârșitul prologului. Există cărți care nu sunt ale celor care le scriu, ci ale celor care le trăiesc și aceasta e una dintre ele. Drepturile de autor în consecință se cuvin celui care le merită, compatriotului anonim care a fost nevoit să sufere 10 zile fără mâncare și fără apă pe o plută pentru ca această carte să poată fi scrisă. N-au fost vorbe în vânt, fiindcă drepturile de autor i s-au plătit integral lui Luis Alejandro Velasco de către editura Tusquet, în urma instrucțiunilor mele, timp de 14 ani, până când avocatul Guillermo Sea Fernandez din Bogota l-a convins că drepturile îi aparțineau lui prin lege, știind prea bine că nu erau ale lui decât prin hotărârea mea, în chip de omagiu adus eroismului, talentului său de povestitor și prieteniei care ne-a legat. Plângerea împotriva mea a fost prezentată la Tribunalul Civil 22 din Bogota. Avocatul și prietenul meu, Alfonso Gomez Mendes, a transmis atunci editurii ordinul de a suprima în edițiile următoare paragraful final al prologului și de a nu-i mai plăti lui Luis Alejandro Velasco nicio centimă din drepturi până nu se pronunță justiția. Așa s-a și întâmplat. După o lungă dezbatere care a inclus mărturii, probe documentare și tehnice, tribunalul a decis că singurul autor al operei eram eu și a respins pretențiile avocatului lui Velasco. Prin urmare, sumele care îi fuseseră plătite până atunci la indicațiile mele nu avuseseră drept temei recunoașterea calității de coautor a marinarului, ci decizia din proprie voință a celui care a scris povestirea. De atunci, drepturile de autor au fost donate, tot în urma dispozițiilor mele, unei fundații universitare. Nu ne-a mai fost cu putință să mai găsim altă istorie ca aceea, pentru că nu era dintre cele ce se plăsmuiesc pe hârtie. Le inventează viața și aproape întotdeauna dând lovituri grele. Am învățat aceasta mai târziu, când am încercat să scriu o biografie a extraordinarului ciclist Ramon Hoyos din Antiochia, care a ieșit în acel an pentru a treia oară campion național. Am lansat-o cu tot tămbăleul, întocmai ca reportajul cu marinarul, și am lungit-o până la 19 capitole, înainte de a ne da seama că publicul îl prefera pe Ramon escaladând munții sau trecând primul linia de sosire, dar în viața reală. Am nutrit o minimă speranță de redresare într-o după-amiază când Salgar mi-a telefonat să mă întâlnesc imediat cu el la barul hotelului Continental. Era acolo cu un prieten bun și de nădejde care tocmai îl prezentase pe însoțitorul său, un albinos în salopetă de muncitor, cu părul și sprâncenele atât de albe, încât părea că strălucesc și în penumbra barului. Prietenul lui Salgar, un om de afaceri cunoscut, l-a prezentat ca fiind un inginer minier care făcea săpături pe un teren viran la 200 de metri de El Espectador, în căutarea unei comori fabuloase ce ar fi aparținut generalului Simon Bolívar. Inginerul, care de atunci mi-a devenit prieten, ne-a garantat autenticitatea acelei istorii. Era atât de simplă că dădea de bănuit. Când El Libertador se pregătea de ultima călătorie plecând din Cartagena, învins și muribund, se presupune că a preferat să nu-și ia averea considerabilă pe care o strânsese în timpurile de penurie ale războaielor sale, ca rezervă meritată pentru o bătrânețe tihnită. Când era gata să-și continue amarul periplu, nu se știe dacă spre Caracas ori spre Europa, a avut prudența de a o lăsa ascunsă în Bogota, ocrotită printr-un sistem de coduri criptice foarte la modă pe atunci, pentru a o putea găsi când va avea nevoie și din orice parte a lumii. Mi-am amintit de toate acestea cu o tulburare de neînfrânat pe când scriam Generalul în labirintul său, unde istoria cu comoara avea să fie esențială, dar n-am reușit să strâng date suficiente pentru a o face credibilă, iar ca ficțiune mi s-a părut inconsistentă. Această avere fabuloasă, nici când recuperată de proprietarul ei, era ceea ce căuta exploratorul cu atâta înverșunare. N-am înțeles de ce ne-au dezvăluit nouă taina, până când Salgar mi-a explicat că prietenul lui, impresionat de relatarea naufragiatului, a vrut să ne pună în temă spre a o urmări îndeaproape până putea fi publicată cu un succes la fel de răsunător. Ne-am dus la locul cu pricina. Era singurul teren viran în partea de vest a parcului ziariștilor, foarte aproape de apartamentul meu. Prietenul ne-a explicat pe o hartă din perioada colonială coordonatele tezaurului cu detalii reale referitoare la dealurile Monserate și Guadalupe. Istoria era fascinantă și răsplata avea să fie o bombă la fel de explozivă ca aceea a naufragiatului și cu răsunet mondial încă și mai mare. Am fost să vedem locul destul de des pentru a fi la zi cu orice noutate. L-am ascultat pe inginer ceasuri nesfârșite, însoțite de rachiu cu lămâie și de fiecare dată ne simțeam tot mai departe de miracol, până când s-a scurs atâta timp că nu ne-a mai rămas nici măcar iluzia. Tot ce am putut presupune mai târziu a fost că povestea cu tezaurul nu era decât un paravan pentru a exploata fără autorizație o mină cu un zăcământ foarte prețios în plin centru al capitalei. Deși se putea la fel de bine ca totul să fie alt paravan pentru a ține ascuns tezaurul lui El Libertador. Nu erau timpuri prielnice pentru visat. De la relatarea naufragiatului, fusesem sfătuit să plec o vreme din Columbia până se potoleau lucrurile, dispărând amenințările cu moartea, reale sau fictive, care ne soseau pe diverse căi. A fost primul gând care mi-a venit în minte când Luis Gabriel Cano m-a întrebat de-a dreptul ce făceam miercurea viitoare. Cum n-aveam nimic stabilit, mi-a spus cu obișnuitul lui sânge rece să-mi pregătesc documentele de călătorie pentru a participa ca trimis special al ziarului la conferința celor patru mari puteri care avea loc la Geneva săptămâna viitoare. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-i telefonez mamei. Vestea i s-a părut atât de colosală că m-a întrebat dacă mă refeream la vreo moșie care se numea Geneva. E un oraș în Elveția, i-am spus. M-a întrebat, fără să se tulbure, cu seninătatea ei infinită și dorința de a înțelege încurcăturile cele mai surprinzătoare ale copiilor ei, până când aveam să stau, și i-am răspuns că mă voi întoarce în cel mult 2 săptămâni. De fapt, mă duceam numai pentru cele 4 zile cât dura conferința, însă, din motive străine de voința mea, n-am rămas acolo 2 săptămâni, ci aproape 3 ani. Pe atunci, eu eram cel care avea nevoie de barcă ca de salvare, chiar de ar fi numai pentru a putea mânca o dată pe zi, dar am avut mare grijă să nu afle familia. Într-un rând, cineva a încercat să o tulbure pe mama, spunându-i cu perfidie că feciorul ei trăia ca un prinț la Paris, după ce o amăgise cu povestea că va lipsi doar 2 săptămâni. Gabito nu amăgește pe nimeni, i-a spus ea cu un zâmbet nevinovat, dar se întâmplă uneori că până și Dumnezeu trebuie să facă ani din săptămâni. Niciodată nu-mi dădusem seama că eram în realitate un om lipsit de documente, întocmai ca milioanele strămutate din pricina violenței. Nu votasem vreodată pentru că nu aveam un act de identitate. La Barranquilla foloseam legitimația de jurnalist de la El Heraldo, unde aveam data de naștere falsificată pentru a scăpa de serviciul militar, fiind deci infractor în această privință de aproape 2 ani. În cazuri urgente, mă identificam cu o carte poștală pe care mi-a dat-o telegrafista din Sipachira. Un prieten providențial m-a pus în legătură cu administratorul unei agenții de voiaj care s-a angajat să mă urce în avion la data respectivă dacă îi achitam în avans $200 și îmi puneam semnătura în josul a 10 foi albe cu antet. Așa am aflat din întâmplare că în contul meu bancar se adunase o sumă surprinzătoare pe care n-avusesem timp să o cheltuiesc din pricina zelului meu de reporter. Singura cheltuială, în afara celor personale care nu depășeau nivelul unui student sărac, era trimiterea lunară a bărcii de salvare pentru familie. În ajunul plecării, administratorul agenției de voiaj mi-a silabisit numele fiecărui document pe măsură ce mi le punea pe birou ca să nu le confund. Cartea de identitate, livretul militar, chitanțele care atestau că eram în regulă cu plata impozitelor și certificatelor de vaccinare împotriva variolei și a frigurilor galbene. La sfârșit, mi-a mai cerut un bacșiș și pentru băiatul firav care se vaccinase de 2 ori în numele meu, cum de ani de zile mulți se vaccinau în locul călătorilor grăbiți. Am plecat la Geneva exact la timp ca să ajung la conferința inaugurală a lui Eisenhower, Bulganin, Eden și Ford, fără să știu alte limbi în afară de spaniolă și cu diurna pentru un hotel de mâna a treia, dar susținut zdravăn de rezervele mele bancare. Întoarcerea era prevăzută peste vreo 5 săptămâni, dar nu știu ce premoniție ciudată m-a îndemnat să-mi împart pe la prieteni tot ce aveam în apartament, inclusiv nemaipomenita mea bibliotecă de cinematografie pe care mi-o făcusem în 2 ani, sub îndrumarea lui Alvaro Cepeda și Luis Vicens. Poetul Jorge Gaitan Duran a venit să-mi ureze drum bun când tocmai rupeam niște hârtii nefolositoare și a avut curiozitatea să se uite în coșul de gunoi să vadă dacă nu găsea ceva de folos pentru revista lui. A recuperat 3 sau 4 sferturi de pagină rupte la jumătate și și-a aruncat în fugă ochii pe ele pe când le potrivea ca un puzzle pe birou. M-a întrebat de unde proveneau și i-am spus că era monologul lui Isabel văzând cum plouă în Macondo, pe care îl suprimasem din prima ciornă a romanului Vorbe în vânt. I-am atras atenția că nu era inedit, fiindcă fusese publicat în Cronica și în magazinul Duminical, suplimentul scos de El Spectador cu același titlu pus de mine și cu o autorizație pe care nu-mi mai aminteam dacă n-o dădusem în grabă într-un ascensor. Lui Gaitan Duran nu i-a păsat și l-a publicat în numărul următor al revistei Mito. Despărțirea din ajun acasă la Guillermo Cano a fost atât de furtunoasă că atunci când am ajuns la aeroport, plecase deja avionul spre Cartagena, unde urma să stau peste noapte spre a-mi putea lua rămas bun de la familie. Din fericire, am prins altul la amiază. Am făcut bine, pentru că atmosfera din casă era mai destinsă ca ultima oară, iar părinții și frații se simțeau în stare să supraviețuiască fără barca de salvare ce avea să fie mie mai necesară în Europa decât lor. Am plecat la Barranquilla cu autobuzul a doua zi dis de dimineață, ca să iau avionul spre Paris, care pleca la 2 după amiaza. La stația Terminus din Cartagena m-am întâlnit cu Lasides, portarul de neuitat de la Zgârie Nori, pe care nu-l văzusem de atunci. S-a repezit spre mine cu o îmbrățișare sinceră și cu ochi în lacrimi, fără să știe ce să spună și cum să mi se adreseze. După ce am schimbat în mare zor câteva cuvinte, fiindcă autobuzul lui sosea, iar al meu era gata de plecare, mi-a spus cu o fervoare ce mi-a mers drept la inimă. Ce nu înțeleg eu, don Gabriel, e de ce nu mi-ați spus niciodată cine sunteți. Vai, dragul meu, Lasides, i-am răspuns, mai tulburat decât el. Nu puteam să-ți spun pentru că nici astăzi nu știu eu însumi cine sunt. După câteva ceasuri, în taxiul care mă ducea la aeroportul din Barranquilla, sub ingratul cer mai transparent ca oricare altul din lume, mi-am dat seama că mă aflam pe bulevardul 20 iulie. Printr-un reflex care făcea parte din viața mea de 5 ani de zile, m-am uitat înspre casa lui Mercedes Barcia și era acolo ca o statuie așezată în poartă, zveltă și îndepărtată, îmbrăcată după moda din acel an, într-o rochie verde cu dantelă aurie, cu părul ca niște ari de rândunică și liniștea intensă a unei ființe în așteptarea cuiva care n-avea să vină. N-am putut scăpa de străfulgerarea că aveam să o pierd pentru totdeauna într-o zi de joi din luna iulie, la o oră atât de devreme și preț de o clipă mi-a trecut prin cap să opresc taxiul să-mi iau rămas bun, dar am preferat să nu mai provoc încă o dată destinul acela atât de incert și de stăruitor care era al meu. În avion m-au torturat mai departe zvâcnirile căinței. Exista pe atunci bunul obicei de a fixa pe spătarul scaunului din față ceva care pe limba noastră se mai numește și astăzi o garnitură de scris. O foaie cu marginile aurite și plicul corespunzător din aceeași hârtie velină de culoare roz, crem sau bleu, uneori parfumat. În puținele mele călătorii anterioare le folosisem pentru a scrie poeme de adio, prefăcându-le apoi în porumbei de hârtie pe care îi aruncam în văzduh la coborârea din avion. Am ales unul azuriu, precum cerul, și am scris prima mea scrisoare solemnă lui Mercedes, așezată în poarta casei sale, la 7 dimineața, cu rochia-i de mireasă a nimănui și părul asemenea unei rândunele imprecise, fără să-i treacă măcar prin minte pentru cine se îmbrăcase în zori. Îi mai scrisesem bilete în joacă pe care le improvizam la întâmplare, primind doar răspunsuri prin viu grai și veșnic evazive, când hazardul ne făcea să ne întâlnim. Rândurile acelea, numai mult de 5, erau menite să-i dea numai vestea că plecam în călătorie. Totuși, la sfârșit, am adăugat un postscriptum care m-a orbit ca un fulger la amiază când am iscălit. Dacă nu primesc răspuns la scrisoarea aceasta înainte de o lună, voi rămâne să trăiesc în Europa pentru totdeauna. Abia dacă mi-am îngăduit timpul de a mă mai gândi odată înainte de a pune scrisoarea în cutia poștală a dezolantului aeroport Montego Bay, în zori la ora 2. Era deja vineri, joia următoare când am intrat în hotelul din Geneva după încă o zi inutilă de dezacorduri internaționale, am găsit scrisoarea de răspuns. Sfârșit. Ați ascultat A trăi pentru a-ți povesti viața, de Gabriel García Márquez. A citit, în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București, Simona Soare, martie 2005.